Zrazu mi moc veci vadí. masy ľudí. Možno ma ten za to nebudete mať radi, ale svet ma nudí. Myslím, že vlázim a to myslím, tak aj chcem vrácať sa zlova činný syn. A budem sa smieť.